شد گیشری بد که دونگه نام یه سفاد دقایم بد که هنگستان آل ارچکی دماغ چیک نرین شاتم سیروم این چویس آی این کان یه سوزوم ما منگی شر دورز که نام خمیچ که آخ چیک سف یه نرکان کستانومم و خنومم این مایده که تس گیشر بد که دورز من آینی چلاوه یه سیاد او راخم اوزومم یه کانی داره کانی گوزم اتمام و اینز همار از خار نتی دفک میک بات از خان ها چود گیشری بد که دونگه نام یه سفاد دقایم بد که هنگستان آل ال چکی دماغ چیک نرین شاتم سیروم این چویز آی این کان یه سوزوم ما منگی شر دورز کنان خمیچ که آخ چیک سف یه نرکان کستانومم و خنومم این مایده که تس گیشر بد که دورز منام یه تک نشید دایو مینیه نوشم ورش مینیه سلوز کش نخوچش دفوچکا مایامات که وارید اشتو تی پادا یافلن مویو تیتس که وارید اشتو تی پادا یافلن مینیه نراوی تیس یا اسپاف پروسته دو مای نوت کار کردین نوای نای بوی وابشه تی مینیه نی بینی مایش روش دیره بلکنه سا اینجره هارش با باله وچه هست نه اما روسی بله دمه که ای بلا دوست ندار من آر نخر دمه که خلاصه حتا کیج خارجه کی دره ونه خاطر خامه مرمه ونه به سهره چخصم نمن یروانه درون دیگه حتی دونه نمن کیمه یروانه و چون عشق ودکا عشق هره در من آخره هفته هم در شومه ادوری ها چود گیشری بد که دونگه نام یه سفاد دقایم بد که هنگستان آل بد چکی دماغ چیک نرین شاتم سیروم این چویز آی این کان یه سوزوم ما منگی شر دورز کنام خمیچ که آخ چیک سف یه نرکان کستانومم و خنومم این مایده که تس گیشر بد که دورز منام ها چود گیشری بد که دونگه نام یه سفاد دقایم بد که هنگستان آل بد چکی دماغ چیک نرین شاتم سیروم این چویز آی این کان یه سوزوم ما منگی شر دورز کنام خمیچ که آخ چیک سف یک نرکان کستانومم و خنومم این مایده که تس گیشه پتکا دورز منام صدای